ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين در رسول الله عليه الصلاة والسلام د هجرت واقعا غبا يعني ذلا شد مكين هجرتك ومدنيتا د الله سبحانه وتعالى په امر باندې او دا هجرت سبب د الله د کلمې د وشته دو چې د الله دین چت سره دی په وجه باندې او دنیا ته د الله دین ورسېد توحید والا پیدا شو په دنیا کې د دې هجرت په وجه وجعل کلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا دا جمله الله رب العالمین د هجرت په باب کې استعمال کړی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو نو د کافرانو کلمه کته شو دا غي دین کته شو وخت وخت باندې هغه اوس کته پیوزي او د الله کلمه همیشه چتی وکلمه الله العليا جمله اسمیه ده معنی دی چې همیشه د الله خبره وشته ده عالی ده لیکن بعضی ظالمان او جاهلان یې نه مني کنی د الله کلمه تر قیامت پورې وشته ده الله د دین خبره هغه همیشه بره ده د هجرت په وجه باندې عزت خیرونه امت مسلمه ته ورسېدل او امت الانسان انسانانو ته دا یې نړۍ خیرونه ورسېدل چې هغه خیرونه رسته تا دی قصص و واقعاتو کی دا اللہ رب العالمین پا مشید بندی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینی ترا قریب شو نو مسلمانانو ته خبر وشو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کرده ده ناغی با هر سار وطل او غرمی ٹیم که ببی تا واپس کی دل خپر کورونو تا تردی چی ارازی ہو وطل دا غرمی ٹیم شو د خپل عادت مطابق او بیت واپس نو بدی یو يهودي په خپل یو قلا باندې وخاته د څه مقصد د فاره چې وی کاته نبی سره سمو د هغه مرګري سپینه جامې چې ودی را روان دي ناوې د ځان مالک نشو غیر اختیاري د سی وخت کې سره چې وی چې وکړل چې یا معاشر العرب یا بني قيلة اے عربو اے د قيلة اولاد د انصار دوران دي دنیا نم کېله ده هاغه جدکم داستاسو غبرخه ده داستاسو هغه حز ده قد جاء شغراغه تاسو چې د چا انتظار کاونه غراغه زګدې وخت کې لا يهودو مخکې مونږ ویلو چې دښمن دي لانو را کارا کړي نو باندې کې مسلمانانو په جلتی باندې چې چا د आवाज واورېدو اصله را واخستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته ورول او په دې مسجد قباء په خوا کې بنو عمرو بن عوف وسیدل حتا سمعت فيهم الرجه هغه کې چې یو ولا شپه تکبیر باندې چې الحمدلله الله اکبر فرحا بقدوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم پر اتک باندې خوشحالي او خامخا به خوشحالي وي چې داسې یو عظیم شخصیت د الله رسول د یو چا کلی تر ازي د سوره خبره نه دا د دې قدر ایمان ولا پیژنې صحابه دا قدر پیژاندا الله اکبر چې وکړه په دې وخت کې الحمدلله ویل شولا د الله ذکر وکړل شو انتهایی خوشحالي وه وې دی ورورت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو سلام ته واشاو و نبی رسول الله د یو کجوري د لاندې اغه او ابوبکر او مرګرو دمه کړي وا نو کوم انصارو چې نبی صلی الله علیه وسلم نو لیدل نه ایبو الا ول ابوبکر صدیق له ورته لغه باندې به سلام واشاو ګمانه دا چې داګنی نبی دی وجه دا وجه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم عمر یو شانتی او سره د وکاله کې شروع ابو بکر دو کالا کشر دے او دسی بدن نلگ آغا کمزوری و نحیبو نزدید واجن آبا لگ بڑا معلومی دا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن نقوی و اغزوان معلومی دا نو دا خلق و گمان داو چه داگنی دا اللہ نبی دے دا یو کجوری دلان دا وی ناستو دمی کڑے وا نو پا دے کی دا سور دا دی کجوری چه دے بل طرف تا وار دا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نر او خپل صادری هغه سورې کا ته نبی صلی الله علیه وسلم باندې نو هغه مرګرو شي چې نبی صلی الله علیه وسلم نو لیدل نه ایته په توله کې د الله رسول دی عليه الصلاة والسلام نبی صلی الله علیه وسلم وی غل نه اوس چې په ابوبکر صدیق خلکو ته ولاړو د خلکو استقبالیه هغه کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ ناش په دې کې د الله نبی په جاندل شي چې هغه رسول د الله دی دا څنګه روان شولو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پا کی طرف باندر روان کرو چی دی بنو عمر نعوف کا لاول ورزو لاول دلتا زو مسجد قبا چی رسول اللہ علیہ وسلم مکین زی مدینی تا نو لاول داخل اک رازی اول دا مکین چی رسول اللہ علیہ وسلم مدینی تا ورنوزی نو دا مسجد قبا مک کر رازی دیو تا لاول لار او دا دا مدینی پا کی طرف کی پراتی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی انتا لاول لار انت یو کورو د یو صحابی داغ کلثوم هند کلثوم من الهدم رضی الله عنه شریف بخانه مسلمان ده د دو کور چې د بیت العزاب به واده خلک چې هغه به د کډیره کېدل او واده والا به شو به نور صحابو به ډیره کول ځان سره ځکه چې مدینه ته د خلک را روان دي هجرتونه شروع دي کډ والا را روان دي او به کډ خلک شي دغه را روان دي نبی صلی الله علیه وسلم وی د کلثوم من الهدم کا ډیره شو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ناغه د خبیب ابن اصاب پنوم باندې او صحابي دی داغه کا ډیر شو داغه کور کې واړه و نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد قباء په خوا کې یو سورې سره تیر کړل ډیر وخت تیر نه کړل ده خو په دې ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم لاول اڅکارو کا اڅکارونه په دې ځای کې وشولو رسول الله صلی الله علیه و آله پدیه کی مسجد قباء آباد کلا ول عمل د نبی صلی الله علیه و سلم غداو چې څنګه علاقه ته ورسېده د واره د مسجد بنیاد کې خوده مسجد قباء د قرآن کریم کی غم اول مسجد ولا شوی دی لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا الله رب عزت د مسجد قباء ولا د صفات کړه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اول دا مسجد بنیاد کیا کرده دا اغا زمانی مسجد جو اولو محسان و ساده شانی سب پرشانی بیجور کنو بڑیر پاسانی بجوڑی دا دونا پیسی و خرچه پر نکی دل ساده جمعات جو اولو باین دونا خرچی نکی گی آسانی سرکی نو ساده شانی مسجد جوڑ که مسجد و قبا وڑو که دا دین ادا فیدر معلومی گی چی مسجد پا اسلام کی دیر بی حیثیت لری او دا یو ضروری شی دی چې د مسلمانانو په کلی کې د غیو په تاوان کې د غیو په ځای کې دی ضرور مسجد وي چې مسجد ولا کې کې د داسې د له علاقه به روحه درو روح به نشته مسجد یو ضروري شی دی لکه د مسجد نبوي په جوړولو کې به دا فائدہ ان شاء الله زیاته وځه سره ان شاء الله بیان وکړو نو لاولې مسجد قباء جوړ د دې بنیاد کې خو دا نبی صلی الله علیه وسلم دلته دیره ده نو مرګري برادل ملاقات له نو دلته یو ملاقات هغه د سلمان فارسی وشو سلمان فارسی راغه هغه ایمان راوړو سلمان فارسی یو صحابي دی د نیم سو کال عمر او بازی وای د نیم سو کال عمر دی او د رام هرمز علاقه د ایران اوسیدونکو ده او د پلار نه پټ شو د سید دین په ذکر زی دا وګدا قصه ده دا به خپل وخت کې به ان شاء الله بیان شي نو هغه شام ته تللی او په شام کې یو دیارلس پیرانو سره پاتې شوی کله د یو سره کله د بل سره کله د بل سره ټول بمړ کېدل او دا ژوند دی تر دې چې اخرنی او تی ویلې شر رسول الله صلی الله علیه وسلم راوځي او مدینه کې به پیدا کی ال تلاش نو دا وې د عربو د کسانو سره مرګره شې چې ما مدینه ته بوزي او غته لار نه معلومه نو دې عرب راوړنه په واد القران علاقه کې خرج ک په یو يهودي باندې خرج کړه سلمان فارسی ظلم یې وسو کو غواګانې وسره غم ته واپس لګړې بزي او په يهودي باندې خرج ک غلام شي دا وخت نه زده غلامي شروع شو وسه په آزادونه دې عربو سره ظلم وک په دې کې د دې يهودي یو خپلوانو د مدینه هغه راغلي وو نو دا يهودي راولګي دا دغه يهودي ته دا سلمان ور هديه کړي دا غلام تعالی دار هغه مدینه ته راواز مدینه غختل الله سبحانه وتعالى په دې ته راواز د يهودو په بانک باندې کار کاوه سلمان فارسی خپل قصه بیانې چې زه په کجوري د غتلې مو دا کجوري میرا پرې کولی بهر نه شهر هغه باغ ته اوس ما غ سیدانو مالکانو ته ویلې شهرغه محمد د قریشو چې کوم دی محمد رسول الله غره غلید مدینه تراغه وې دا خبره چې ما په کجوري کې واورې درا نظم باندې سم روب راغی روب چې دا بدن می خلیل خلیل شلی را چې زه د چا په انتظار کې نه ستم هغه شخصیت راغې زکه دا خو د دین طالب او د دین پسې ګرځې دا هغه وخت کې ډېر پیډې دي چې اوس پای کې نشو نه وته له مقصد برانه پاتې شي په د حق د دین د طلب د پاره به دسي کوشش کې پسې ګرځې به غواړي به د الله نه چل را کنه الله درکې وي څوک چې د حق طالبي الله رب عزت یې ورکړي هډیر خلک دي چې د حق طلب نه کوي په خوا کې وته حق بیانې کې لیکن هغه به طلب نه ني الله به دې نه نقل کوي بل چاله به ورکړي لیکن دا خوا کې د ډیوی دلانې به تیاری هغه سره به محرومي وجدا یې طلب پکې نشه مشرکین د قریش محروم شول او بار دنیا چې کم دی ایمان راوړو مدینه کې يهوديان محروم شو بار خلکو ایمان راوړو نو سلمان رضی الله عنه کې طلب وو وځو چې دا اندره کو شو ما سړی ته څه چل له سوا کار ده وایغه مولا مال سپور راکړه چې څنګه دې کې څه کار ده تخپل کار کوه دې خبره کې ته ګوته مو آو زما د چټي وخت راغی و ځان سم کجوري واخستلې مسجد قباء ته ورلم نبی صلی الله علیه وسلم ناشته نو مال صدقه پیښ کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واخسته مرګره دی چې تاسو یو خره زینو خره صدقه په مارا ماده وایغه ونه کړله سباله به زما د چټي وخت راوي نو ما کجوري ځان سم واخسته نبی صلی الله علیه وسلم ته پیښ کړ چې دا هدیه ده هدیه واخله ځکه پرون تاسو ما کجوري نه خوړلې او ما ته پته راځي ته غریب سړی دا واله اوس ما غره اصل کې دا غن نبوت معلومول کې دا نبی دی او کنه دی و نبی صلی الله علیه وسلم دا کجوري واخست تر خپل مو خړلې او مرګره له مور کړلې ځکه دا هغه عادت دا چې هدیه به قبل ولا او صدقه به نه قبل ولا صدقه چې دا د اخیری دی نو نبی صلی الله علیه وسلم دا پاک نسب دی پاک شخصیت دی نه په دې وجه باندې دا اخیری دا غیدو پر جایز نه دی دا هغه دا د اولاد د پر تر قیامت پورې دا شیطان چې ځان توای نه دی به صدقې زکاتونه نه لیدل چانه که څوک د شته د دینه سبب ولوي نبی صلی الله علیه وسلم صدقه نه خسته او هدیه به خسته ده هدیه د صدقې منځ کې فرق ده د صدقې مطلب دا وی خپل ګناونه رجول دا مقصد دی او د هدیه مطلب دا یو مسلمان خوشاله کول زه تا کور کې صدر لم مطلب مسره ستا خوشاله ول دوی څه تاسو راکای مول په دې کې ماجر وی لیکن دوستی مطلب پکې وی مطلب د دوستۍ پکې وی او صدقه چې راځي خپل ګناه رجول دا شې چې دوستی قائمول مطلب نه وی نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ما په دې صفه تولید ما ته پته ولګېده چې دا الله رسول الله زکه په خوانو کتابونو کې او د استادانو ما دا اوریدلی چې دا اخرنی نبی نکه بدای چې صدقه به نخوري او هدیه به اخلي نو په دا غزه کې سلمان فارسی ایمان راوړو په مهاجرینو کې چې هجرت څنګه اوښن په اول ورځ باندې ایمان راوړا دی سلمان فارسی رضی الله عنه وخت ایمان راوړو او غلام پاتې د معشن غلام دی د یهودو غلام د رسول الله پاک څخه راځي چې پنځم کال د هجرت باندې پنځه کال اندغه شانتي وبې نبی صلی الله علیه وسلم په وجه باندې الله سبحانه وتعالى غد غلامین را خلاص کړ چې هغه رغد کې صدا خپل مولا او ته ویل چې مال درې سو کجوري نه لیکا او دون سر زر راولن بستا بازار ته هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ یا رسول الله دا شان ما باندې کجوري کوستې دي او دون سر را باندې کوستې دي نبی صلی الله علیه وسلم مرګره ته ویل چې په دغه باندې صدقه وکړي د کجورو د بوټو د بوټو د کجوري صدقه به وکړي بوټي ولا ورک درې سو بوټي ولا مرګر راجا ما کړل واړه واړه بوټي هغه ولا ورک نبی صلی الله علیه وسلم ته صبر وکړه زبې د لنال کما ته من علاوه رسته زمانه کې دا واقعه ده نبی صلی الله علیه وسلم خپل ورغه او دا بوټی نال کړل او کجوري کې وي قانون دا دی چې کله هغه ډیر نام کړی شي اکثر به خوشای کیږي لکښنه کیږي و چی اکثر ناغه ټول بوټی الله سبحانه و تعالی راوخه جوړ یوم پکې وژنه شو يهودي من انتهایی تعجب وکړي چې دا څنګه زمیدارانو تعجب وکړي چې دا څنګه کیږي چې ټول بوټی دی نال کړی شو ټول بوټل دراوخه دي دا ګرانه خبره ده دا نبی صلی الله علیه وسلم یو معجزه و او لکښنه سرو غلې ورکو چې دا واخله او ځان پر آزاد کا غلی یا رسول الله حضور معمولی دی او شریف ما باندې شیخ وستی دی و اطلاع شنه چې وای زلال مدام تلل غل می ور کول تلل می ور کول می داغه اڅکم حق شو نه الله سبحانه و تعالی پوره پاګی باندې ادا کړل باقیم پکې پاتې شو د بیره معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی دا وه ناراض شو د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره شو صحابه به دعوا کوله چا به د ازمنګ نه دی چا به د ازمنګ نه دی انصار ولې ازمنګ نه دی صاحب ماجرین وی داسمن نه نبی صلی الله علیه وسلم چې سلمان نن نه خپل بیت سلمان د خپل بیت نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآنی نبی صاحبي اگر کدا د فارس نه راغله ده زکه دا موږ په اسلام کې قانون ده چې دې کې به تعصب نه عصبیت به پکې نه قوم پرستی دا خبره به پکې نه چې دا کدا پنجابی ده دا پښتون ده دا پارسفان ده دا فرقونه په اسلام کې نشته دا چې څوک یو منځ ته راولي لسانی اختلافات منځ ته راولي قومي او دار وطنی تعصبونه منستر اولی دا د مسلمانانو د ډلې نه نه مسلمانانو په ټول آدم علی السلام اولاد ده دا یو شری په بل باندې فضیلت نشته مگر په تقوا باندې فضیلت ده نو یو سلمان فارسی به دي چې ایمان راوړو یو دا کار وشه د مسجد قباء د جوړېدو نه بعد یو د ایمان راوړو دویم واقعا صفیه رضی الله عنها فرمایي صفیه چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم بيبي جوړه شوې د روسه زمانه کې د خیبر د غزانه بعد دا وای چې زه خپل پلار ته او د خپل تر ته ډیر اغران وم ما سره ډیر محبت کله چې دیو د سفر نه غل نو لاول به ما سره ملایو دلا زبا چې ورن لاول به ما سره مینه محبت کاوه زما د پلار نو حیا مې اختبرم دې او د ترنو مې ابو یاسر نن ندی وی واره دل چر دا نبی رسول الله راغله ده زین چې لو شو د اندازه وړو چې دا رښتیا نه نبی دی او کنه ده نه پدې کوي زما پلار او دا زما تر دا دوار الله د نبی سره سره ملاقات لا سار وختي وی لا په تیار کې لا نمازګر پر وته د نور پر وته ټیمو چې دغه وخت کې واپس را لاو ډیر د ستړي ستوړي وو ډیر غم زده وو دا هم نیم ځل شي پریشان وړي صح و چې زه خاله وره لوم ملاقات نه ماته ومن کتل مکه به راشه ډیر مینه په دې ورځ باندې ته بالکل نظر مونږ نه او ډیر صح پریشان او بلکې دشي لته غون تیر لرا کې ته جدا شه که سره چې غم جنې نه به یې سوچ او سره فاته فاته کې هغه ته چې توړان دي کېنه زما ته به خراب ده نو پدې کې زما ودی تر زما د پلار نه تاسو وکړ چې هو دا غ سره د چې الله رب عزت موږ سوا د کړل د بوخانو کتابونه کې نو وای زما پلار ته وای چې او والله قسم په الله چې دا موږ سره د چې کوم تورات کې الله سبحانه وتعالى د صفات لیکلي دي سره خو ما غل کما چې الله موږ سوا د کړل د ماغ انسان د ماغ رسول دی نو به ورته وځما دې تری ویلې چې فما په نفسه کا سره کې دې صحیح اراده ده څه وکاو د دې شاسو به څه کوو نه ورځ ما په نفس کې دار چې والله عداوته ما بقیت تر څو چې زه ژوند دې منو زه به د څه دښمنی کوم زما سره کې دار نه من مدا سره وجدا به چې مستب ان شاء الله دا بیان شي چې مدینه کې کوم يهود او شهدل د دیو مشری ختمه ده له دا مشری او دا کرسی چې کومه ده کنه دې مې شکر تبا کړی مشری او عزت او د دنیا او دا اصل کې په الله بدګمانی ده کني په اسلام کې عزت دې لکه سبا دې خبره وضاحت ان شاء الله وشي ندی ویل زما سره دښمنی کوم خره ته پته ده چې د الله حق رسول دی او تورات کې الله موږ سره وعده کړی چې همدا به درځي او د باندې وتا ایمان راوړی لیکن زما سره دښمنی کومه تر سوچي زما وسه کیږي تر څو چې ژوند دی ما او دا دښمنۍ څنګه به پوره کړم چې دښمنۍ کوله کوله کوله تر دې چې په خندق غزا کې رښتیا به ان شاء الله راشي بیا دا ونی ولې شو د بنو قریظه سمر کړی شو به ان کې الله کړی شو سبح کړی شو د صبر رضانو د علی ابن ابي طالب په لاس باندې دا مردار کړی شو پینځه کاله پس به الله سبحانه وتعالى دا مردار کړی دی. په غزا د خندق کې د بنو قریظه په جنگ کې دا مردار کړی شوی دی. په همدغه يهوديت کې د دنیا نه لاړ نه یو دا واقع شو چې دا دوی يهود رال د نبی صلی الله علیه وسلم د معلومات دپاره چې دا ګوري چې دا څنګه شخص دی خپل اقرار وکړي چې دا حق رسول دی د الله. نبی صلی الله علیه وسلم ملاوشه خبره ترې سره وکړلې خو بیا واپس لاړ کتنې د پاره راغلو. بل واقع په دې کې دا وشو چې علي رضی الله عنه هغه د مکې نه راغی درې ورځې پس وې هغه راغی. د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه امانتونه و نو هغه خلکو ته وسپارل په مکه کې امانتونه چې ادا کړل نو بس هغه پټ هجرت وکړ او سروې مسانه وای پیدا هجرت یې وکړ. پیدا چې دا 500 کیلومتره مزل دی تقریبا دا ټولې پیدا والا دی او ډېر پازار شوی دی په دې لار باندې یوازې او پیدا سفر کول چې سورلۍ د سړي سنې د 500 کیلومتره لار وال. نبی صلی الله علیه وسلم چې دلته راورسېد نو درې ورځې پس پس هغه راورسېد چې دا خپې خرابې شوی وای دا زخمي شوی وي خپې اغم کوشن ان الهدم صحابي کا اغم نازل شل څنګه نبی صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دیرو نه دامل تا وره نبی صلی الله علیه وسلم وروه ته غاړه ولا ورکلا او د ده په دې تکلیف باندې وځړل چې دا مسلمان څونه په ځاب شوې ده څونه مصیبت ته رسیدره ده او به خپل لار راوخستره لسونه کې ټوکر له دا په خو باندې راخ کړي الله سبحانه و تعالی دې سي جوړ کو چې د مرګ د ورځې پورې به خو درد نه دی کړی. آیا ځانو تر مرګ پورې دا خو باندې به درد نه راغلی د الله رسول الله علیه و سلم ته ورسی یی کی بوله شفا نه یی د نبی صلی الله علیه و سلم د بدن هر جز هر حصہ چې د چا د بدن سره لګیدل دا او ایمان پکې وین الله ورته هغه نه ومزي. لکه دا حدیث ډیر نه معلومیږي هغه انسان د الله ورته نه داخلي لکه دا یو عزت دی چې الله خپل رسول علیه الصلاۃ والسلام دا ورکړی دی. په غزا د خیبر کې نبی صلی الله علیه و سلم هم د علی رضی الله عنه په سترګو کې لاړ شوولې وی سترګې خو یې درین الله پاک بیا غوډه څه کوي چې چرته به سترګې نه خوږي شي. دا معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم په دلاله کې الله شفا شول او برکت پکې ده خیر پکې ده. دا واقعا وشو چې علی رضی الله عنه راغی د نبی صلی الله علیه وسلم سره شریک دی راش. بل واقع دی چې دار علی وای چې زه دلته یو زنانه و دا کور تنگ نو منگ طول بدی که نزی ریدلو نو یو زنانه سر از دیره کرو لما چه آقا کند خزا و خوان دی نو دا آقای کور که زی دیره شما پا پیل کمره که وسیده لما نو یو تعجبی کار و ایداو شد که دا شپی با سوک سره و دی زنانه لبراتا و خبری به وسره کولی دروازی پوری برامه خبری به وسره که بیتا بلار و از ما شک پیدا شد که دا سنگ زنانه دا خوان دی نشتا افراده سره دی دی کور ترازی و دا شپی رازی او دروازه کې څه خبرې کوي نه دا زما غیرت برداشت نه کړل. نو ما خوځنه ته پوسو کې دا ګوره ستا خوانه نشته دا شاعر دی دا ولي دا څوک دی. نو هغه راته دا ویل چې زه خو زنانه ما او خوان مې نشته دی څو خدمتګار مې نشته دا سهل بن حنیف رضی الله عنه صحابي دی هغه راځي دا څه کوي اغه په دې باندې په دې پروګرام باندې مقرر دی خپل ځان یې خپل مقرر کړی دی چې تبا د شپې به د خلکو بوتان ماتول د قوم د بوتان به کوم دا به ماتول او بت پرستی اوسه پر لا موجوده په خلکو کې لکه روسه به دایشه مدینه کې د مشرکانو ډله هم وا تر اوسه پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ به په کې سره سم شي کین شته نو دی به ورتل او د بوتان به ماتول پټ به ماتول لړګونه جوړ شي او دا لړګي به راول او دې ځان له به ورکول چې په دې باندې تنور او دار نغره هغه ګرموا د دې خدمت د کو پټ به ذکر اول چې یره ود د کسانو نه علی رضی الله عنه د صادق ابن حنیف رضی الله عنه د صفت کا او پس د وفات دا غنه چې کله هغه شهید شو چې د دو ډیر مناقب دی یو منقب دی به کې دا چې دا بوت شکن دی بوتانی مات کړی دی او د کندو خدمت یې کړی دی و زما په لري کې کوم شک نه ختم شو. نو دا واقعا په دې منځ کې رااله نبی صلی الله علیه وسلم په دې قبا کې اوسېده دې زمانه کې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو ورځې تیرې کړلې چې روایتونه کې بعضو کې راځي چې لیرې ورځې تیرې کړې بعضو کې دا لري څوار ده شو کې او قول راجح دا نه چې څلور ورځې تیرې کړې. یوم الاثنین باندې نبی صلی الله علیه وسلم داخل شوی دی د پیر ورځ پیر ورځ باندې نوازه او دا د ستمبر میاشت ده ستمبر میاشت درشتم او شپږ سوه دویشتم کال د عیسی علیه السلام د بره د بوتلو میلادي کال چې ورته وایي شپږ سو دشتم کال ده د پیر روز ده ربیع الاول میش لکه دا اوس چې روانه میش ده ربیع الاول دا هغه اتم ورځ ده په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم مسجد قباء ته او بنو عمرو بن عوف ته ورداخل شوی ده او په دې زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د عمر چې دی هغه دری پنځوس تر رسیدلی ده دری پنځوس کاله په عمر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې هغه مدینه ته ننوت او د نبوت زندگی چې دا هغه دولس کاله پنځه میاشتې بعضې خلک اتلس ورځې څوک دویشي یا دې خوراجه حدا ده لکه د حدیثونه معلومیږي چې څوارلس ورځې پرې د پاسه دولس کاله د نبوت شوي دي پنځه میاشتې پرې د پاسه او څوارلس ورځې د پاسه ځکه په رمضان کې نبی صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شوی ده په څلېرشتم د رمضان باندې د څلېرشتم چې وروسته اسلام کې شپږ ورځې هغه او پنځه میاشتې دا لکه شوال ذو القعده ذو الحجه محرم صفر پنځه میاشتې او د ربیع الاول اته ورځې اته او شپږ چې مرګري کې دا څوارلس او پنځه میاشتې او دولس کاله دا د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت زندګي ده کې تیره شوې ده داسې وخت ده نو د جمعې په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله امر وشو چې ته دې ځای نه وځه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله سوالۍ باندې سور شو بنو نجار ته جواب ولېږه مدینې والا وځه دا قبا چې ده خو د مدینې لږه بهر غوندې ده درې میلو کې وړاندې ده د مسجد نبوي نه درې میلو وړاندې ځای ده هغې پسې جواب ولېږه چې زما ماماګانو تاسو راشئ بنو نجار بنو نجار رال توري ورسره دي او د نبی صلی الله علیه وسلم په حفاظت کې صدیو تر ته ودرېد او سبل تر ته ودرېد او نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق دواړه په یو سوارلۍ باندې سوار شولو یو کبانه او روان شو مدینې ته دنه ننوځي دا د الله مرو د جمعې په سهار کې دی روان شو د شنه لس یو لږ بجې د څه ټیم کې روان شو چې لږ باندې تیر شولو نو دلته یو وادي راځي کنده رانونا او توای رانونا مسجد بنو سالم د بنو سالم جمعه تر راغې او د ماسپښین د منځ ته هم راغی او د جمعې ورځ ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او جمعې مون دلته وکاو دا اولنۍ جمعه ده په اسلام کې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کړه په مسجد د بنو سالم کې مسجد د بنو سالم کې لاول جمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړه ده او د دینه مخکې جمعې مونځونه په صحابه وکول په حزم النبی تلاقی او تویل الته به کول یو باندې بل باندې کې به جمعې مونځونه کېدل خو نبی صلی الله علیه وسلم دلته د جمعې مونځ وکړه ځکه چې مخکې جمعې مونځ په نور راغله مکه کې غنښ کول ځکه چې دا وخت ټول د مشرکانو دی خو مستهدین دي تکلیف حالت کې دلته به جمعې مونځ څنګه وایي او مسجد قباء کې ځکه ونه کړ چې مسجد قباء کې د جمعې وخت رانه غه څلور ورځې تقریبا دلته تیرې کړې پیر ورځ سه شنبه چار شنبه ورځ او د جمعې ورځ به د جمعې ورځ جمعې ورځ باندې وایته نو چې دا مسجد ته ورسره سم کسان مرګري وسره دي نو په دغه ځای کې وایي د جمعې مونځ وکړه نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې مونځ ادا کړ اولنۍ جمعه دا د دې مسجد فضیلت دی چې دا اول جمعه به کې ادا شوې ده دغه بعض خلک لکه فقهاء حناب دسته وایي چې ګوره نبی رسول الله په مسجد قباء کې سدیر شو دي تیری کړي او د جمعه مونځ نه لري کړي او به دل تکړه ده معلومی کې دا چې دا باندې او باندې کې د جمعه مونږ نه کیږي ځکه نه کارو آی چې دا استنباط کړه ده لیکن دا استنباط کمزور ده د دوه وجنه کمزور ده بلکې د ډیرو وجوهات نه یو وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته څلور ورځې تیرې کړې دي څلور ورځې نه دي تیرې کړې علامه قول راځي هغه دراوینه خدای ده دمو وجه دا ده چې دارانو نه علاقه چې دا هم باندې ده کنه دغه مسجد قباء ته ډېر نږدې ده د دې مسجد قباء د دارانو په مابین کې یو لس منټه مزلي پیدا نو دا خدونه لري ځان نه دی چې دا به اني کې خارو او دا مسجد قباء کني چې دا په باندې کې چرته و دا خبره قران کړه شوې ده بل الله چې مدینه په زمانه کې ټوله باندې وا ټوله مدینه باندې وا د شهري علاقه باندې کې جوړ شوی نو نو کې دکانونه نو نو کې بازارونه واخو شړگاوه یو باندې علاقه وټول مدینه نو سوچ دا خبره کوي چې دا مسجد هغه مسجد کې به د جمعې مونږ کې چې کمزې کې خیریه یو چې خیریه نه به کېدا کمزوري مسله ده ضعیف ده دا یو ډېر دلایل نور هم شته چې موږ جمع کړی دی وخت کې ضرورت وته چې د جمعې مونږ ارزه کې کیږي چې د جمعې مونږ څنګه وشه نبی صلی الله علیه وسلم به روان شي نو په دې کې صحابه د دې مسجد والا چې کومو د بنو سالم هغه درجه مشو هغه دې یا رسول الله ته چرته شي دلته به موږ صفاته کیږي هلم الى العدد والعده یا رسول الله موږ شمارم ډیر دې موږ سره سامان هم ډیر دې اگر کدا غریبانه خلکو خو لیکن صد دې توای دا یو توکه یا رسول الله موږ صفاته کیږي او شهونه ولاغه شو کول ولا شنو ته بنځي موږ نه بنوځي خاص کر ادبان ابن مالک صحابي عباس ابن عباده صحابي دی بزرا له وزیر اشاره سره نه بځي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دعوها فانها ماموره زما دا وخه پرې دی دته د الله امر دی چې د خپل کم ځای ته لاړه احبس مازی دا یو چت حکمت دی وجدا دا کنه یسر سره په خپل اختیار باندې د یو چا کور ته لړ شي دا نور مګری خفنش چې ګوره من کرانه کې واغی کلر افغان بوته ور موخه پرې دی چې دا خپل کم ځای ته لاړه د الله امر هغه ته شوی دی نو بس پدې کې به چا خبرې نشو کوله الله وحی چې وی نه پای کې څه خبرې نشي کوله به وتا بيداری کې تکدا صحابه کرام مزاج د الله د نبی مزاج ته به قتل داغه خوشحالی ته به قتل چې تاسو خوشحالي وحی ته به قتل صرف د جاهلیت غیرت به نه کاو کمال به صحابه کې نه ولې کې نبی صلی الله علیه وسلم روان شو د جمعې د منځنه بعد تر دې چې دغه مسجد نبوي ته ورسېده وڅ کوم ځای کې مسجد نبوي آباد دي ته ورسېده داوخه نو داوخه خپل سم لاستله انو بیسو اسم پی اماشان سور ده بی پاسی ده لبی لگه مخ کلالا بی ترا و پاش رو پتغزی بانی سملاست نوی فرمایل چه هذا هو المنزل انشاءالله دا بز منگا زیوی دیجه که بز منگا منزلی دا بز منگا دا دیرکی دو زیوی زکر دا اللہ امر پا دیجه بانی خکارکی ابو ایوب انصاری راوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اوکی نی پا جلتی بانی دا پالانی لرکا کما کتا چه ویت لرکا کور تینا نیست اسعد بن زرارا هغه بجلته باندې دیو کی دا مهارونه هغه کوړه بوتله یو لري رسول الله ما کرا زبر ویله ما کرا ز ټول زور کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې المرء یکونو حيث یکونو رحله سره باغ زکی چې کوم زکی پالان زما پالان ابو یوب انصاری کوړه نهسته ده نه د کوړه په زور زما ادم فرمایل چې دا زمنګه په ماماګانو کې د چا کوړه بنز دی ده ابو یوب له دازما کوړه باندې دروازه ابو یوب انصاری له ځانو خالد ابن زید ده نیم ده قسطنطینیه کې به شهید شوی دی په ترکو کې او دا ډیرو چت صحابي دی د فضیلت هغه دا دی چې لاول نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د په کور کې دی را شوی دی دا د دې منقبت دی چې د الله نبی د جا کور درا شوی دی رشي لا په کور کې دا څومره خیر دی چې د کور تراول شوی دی د دنیا د آخرت خیرونه ټول کارول شوی دی دا فضیلت وایي د ګټلې دی د ته دامل شوی دی احادیث کې راځي دغه په فضایل کې دغه مناقب کې چې دغه کور وې د پړو بره چته مو لاندې چته مو دا غو زمانی مطابق چې کوم چته نو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته به بره دی راکی او زبا لاندې ما خو لاول شپه وې ابو ابن ساری بره کې راکړه او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې فکر یې نو دی خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې دی خپل بره احادیث کې راځي چې ابو ابن ساری دا خبره د شپې په ذهن کې راغله چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په سر باندې پاسه ګرځو او دا خو د ادب خلاف ده چې الله نبی دې لاندې موږ دې پاسه پاغه باندې دا په سر دې ګرځو او خپل اهل ته امر وکړ خپل خزه بچو ته چې دې کوټه په دې منځ باندې موږ ګرځي د کوټه غاړه ده ګرځي هغه دیواله هغه دیوال پاکي ګرځي لیکن په دې منځ باندې ګرځي چې الله د نبی چرته به دې ونش دون احترام په ځای کې دې دون ادب دا څه ادب زده کول پکار دي د نبی صلی الله علیه وسلم سره د قران سره د مسجد سره د اهل علم سره ادب د اصول د شریعت مطابق ادب زده کول پکار دی ادب ډیر مهم شی دی زموږ په دین کې دا میوه ده میوه لکه موږ نه کې میوه دار کیږي او بیا خپل کیږي به دې میوه باندې خپل کیږي نه په ادب باندې انسان ډیر خسته کار کوي په اسلام کې د دې لوی حیثیت ده هغه عملونه د انسان قبول دي چې ادب پکې وي چې ادب پکې نه عمل الله ته قبول کیږي ان تقبت اعمالکم انتم لا تشعرون دې عمل بربادي کې شړې به ادب وي دې د وجه د کتاب او د سنت د قران حدیث د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مساجد او د الله د احترام د زینو احترام د ډیر ضروری دی سلف بابا چې ویل چې رب دې مکه کې دی راکېدل وای نه دی په کار وجه دا ده چې د غزه احترام ډیر زیات دی او ته به دې رشه به مغه احترام پوره طریقې سره نشي کوله نو ډیره موده کې مته راو د ډیر احتیاط په بنا باندې دا خبره کړې و د الله د شاعر همیشه به پر عزت پزړه کې په دماغو کې د عزت راوستل و سباله شنو ابو یوب انصاری زهره راغه یا رسول الله موږ ستاسو پر سر باندې ګرځو ته لاندې د خپل موږ زړه نه غوړي د خدای ادب نه ماته خلاف کار کوي ته بره وخیږه هغه بلاندې ما نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ابو یوب هاذا ارفق بنا دې کې زمونږ په ادرا ولمن یخشانا زکه زمام من مان ډیر راځي خلک ډیر ته راځي زما کور ته نو که زشرتا بره وخت زمون حالت خطر ده مونږ ته مشکل دی راځه بره خطر کو زیاتره خطر کو زیاتره من منو ته تکلیف نه ده الله دې زیاسته دروازه نه بس خلک زیره زینه اسانه ده نو بای بن ساری به خوشاله شي چې زنه بیسه سم اجازه راکړه الله نه بده کې بده به کوم نشته ده بل کمال هغه دا کاو چې طعام به نبی صلی الله علیه وسلم لا غته یاراو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان خو لا وسه په ندی راغلی ته طعام بده تیاراو طعام به تیار کړي نبی صلی الله علیه وسلم ته بیره ولې نو لکشنه به تیار وو خو نه چې باقی به پاتې شو بيته به بایو بن ساری کې واپس کړش د کاسه مکمل پاکول لازم نه دی په هغه وخت کې چې طعام پکې پروت دی هغه وخت به دا پاکې چې طعام پکې لګ وی چې لګ دی نه به صفاکې سنت داده او چې کله طعام پکې دی نه به دا غاړه غاړه را پاکې کې او منځ کې به را جمع کې او ټول طعام بنو ځای کې نه به بيته واپس ورولې غا نه بایو بن ساری به خادم نه تپوس وکړ چې نبی صلی الله علیه وسلم په کوم ځای باندې لاس یې خوسته کوم ځای کې دا فراکې کړه ده هغه به تورو خو د نبی صلی الله علیه وسلم دې ځای نه فراک کړه ابا یو بن صاحب راوله کې د دقه ځنه به خوراک او کوم ځنه چې نبی صلی الله علیه وسلم بشرو کړو دا ول اتباع و برکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې د وجه نه دا د بیر محبت د وجه نه دا تابعداري به کوله صحابه کې دا کمال چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ادا تابعداري به کوله هغه به کوم طریقې سره ناس تکړه و درې دلې به خوراس کاک لباس جامه او غیره دا کمال په ډیرو صحابه کرامو کې دا سه موجود بعضو به صرف داغه حدیث تابعداري کوي چې کوم دین دی او باز به داغه تابعداریم کوله چې هغه په دین کې امر ته نشته ده خو اصل نبی صلی الله علیه وسلم یو کار عادتن کړی داغه تابعداری به کوله لکه عبد الله بن عمر هغه سره ورسته به ان شاء الله راشي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د هر ادا تابعداری به کوله په سفر کې به چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دمک کړي ولته به دمک کوله چرته به خوب کړي ولته به خوب کو چرته به قضا حاجت کړي ولته به قضا حاجت تستنه ده د هر څه تابعداری به کوله معاویه بن حدیث صحابی دی او هغه باندې شته تای کولاوی وی شاهد الله ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم تای کولاوی نبی صلی الله علیه و سلم چرته ورځی کولاوی کړو نه دا به مې شته هغه تابعداری کوله اداء العشاق دی توای من کبیر اداء العشاق یو سره چا سره ډیره مین لري هغه په یو حد باندې ویني یو شکل باندې ویني هغه شکل به ځان له جوړه جسمه محبوب په دې طریقه شکل جوړ کړه دا خبره و چې اوس په موږ او تاسو کې ډیره بعید دی او ډیره وړاندې دی اگر فرایز ته تابعداری ونه کړل کنه فاطمه د دې خبره تابعداری نه بایو بن ساری د زرانو چو هغه بدن ته زینه خوراک کاو یو دی کې برکت دی لټاو ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم په آثارو کې برکت ده او بل دغه تابعداری غرض و یو ورځ وای طعام راولېګو نو واپس بیته وته وراغې خادم نه تاسو کو چې د نبی صلی الله علیه وسلم کوم زینه خوراک کوی خو خوراک ونک یو نورې مونږه ورغه یا رسول الله دا ولی دا خوراک نه دکړی شوی وای دی کی وګه دا وګه تا به وګه شول دا ودا حرام دا یا رسول الله وای نه حرام نه دا لیکن دم ردا انی اناجی من لا تناجی زدا او چا سره خبرې کومه چې تاسو سره نه کوي زما د ملایکو سره تعلق دی د الله سره تعلق دی وحی نازلې کی خبرې دی نو که وګه پخ کړی شوی ګرم سره سه بی پکې وی نو نبی سره سم بغنی استعمال والا پیاز وګه بد بویان دین به ځان سات ومت دې اجازه ورکړی دا چې پخا اوګه یا پیز هغه وخوري ځکه انکه بدوی کم وي او کچه چې دنه د کچه نه منه کړی دا چې دا بنې استعمال وای ځکه چې ته په مسجد ته ځې او مسجد کې دا بدبوئی چې دا په خلکو بلګيږي کئ څو کم نه ملائک په دې مسجد کې دن نشتا په مسجد کې دن نه ملائک دي هغه ته ضرر رسیږي فإن الملائکه تتأذى مما تتأذى منه الإنس دی باب کې دی وروي نه احتیاط ډیر زیات پکار دی موږ مسلمان دې احتیاط نه کوي عوام لا په ځبه نه پرې د باندې طالبان مليان خلکې نه په جمعه کې دن نه وسیږي او چکني کوي ځان د صلات دنه په مسجد کې جوړه پیس په کې لګي دی وړه کوي تاسو نه مجرمان دي دا د الله نه فرمان دي خلکو په علم کې به الله صبر کت واشي دا د شه طالب په علم کې به الله صبر کت واشي چې نبی صلی الله علیه وسلم منه کړی دا چې بهر مخره چې ته مسجد ته راځي او چې مسجد کې دن نه دا کار سره کوي دا بسونه کوي نه غاري خود دې به باقی د وژنه دا د علمي برکت هم ختم شو درس ختم شو نسوار چې څوک چې داغه په امدان راو ده ځکه د نسواری سوی د خلینو بيزي سرګل چې سوسکی هغه د باندې ګنا ده ولی حدیث کې علت د سره غل ده من اکل من هذه الشجره المنتنع منتنع علت ده علت چې دا هغه ونه نه خوراک وکړي چې بدبوی ده هر ونه چې بدبوی لکه اوګه ده پیز دي مولای ده او ګندنه ده نصوار او سرګردي او امثار ذلك داس نور بدبوي شان دي او غا استاد خلينا بدبي زين مسجد ته بنرازي من کړه بل مسلمان ته ضرر مور کوا موزي ما جوړه دي ته وجه نه شیخ په خپل بي کوا په بل شعبان سر ما خلينا بدبي نزي باز خلک درنګ نه ډیر کیستي خو خلينا بدبي زي په کار دانه جامد دي علاج وکي ته تخرجون نه بدبي زي دغه علاج بکي نبي سره سم ودي باب کې دونه احتیاط کاوه چې زنانه به په نکاح خستله نکاح باندې نو مخکې به زنانه ولې ګلا چې ته په دغه طریقې باندې د هغه زنانه خله او تخرجونه بویا کې چادر باندې پوی نه شي خو تا ته پته ولګي زګه چې کوم زنانه کې د بخر صفدي بخر یو بیماری ده د تخرجونه د خلینه بد بیزي نو هیڅ به وخت نه تیریږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بد بیان لري بد ګڼل مقصد تراشه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بوی بن سایر زنان په کور کې اوسېده شپږ میاشتې دلته تیرې کړې دا د هغه من قبض دی دا په کور کې شپږ میاشتې تیرې کړې تر هغه وخت پورې چې خپل کوټې نه وي تیارې کړې او مسجد نبوي نه تیار شوی لیکن په دغه ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم چې وایي کله د بوی بن سایر کور ته ورسېده هغه ته حکم دا وکړ چې هيئ لنا مقیلا د قیلولی د غرمې د خوب زمون له تیار کړ د دې په اړه مخکې ما ویل و دا چې ته په سیرت کې ویني په حدیث کې ویني ته بایران شي چې نبی رسول الله څنګه دې آرام دې کوشش کوي چې هي لنا مقیلن د جمعې د منځن وروسته د شټې نه بدغه وخت کې د خوب پروګرام کوي دا غي حکمت او راز مکه مو بیان کړو دا غي وجه دا چې نبی رسول الله په اکثر شپه عبادت کاوه لږ خوب به کاوه ډېر عبادت به کاوه دوی سي شپه عبادت به کاوه افسار کې باندې وځي کېدا نو چې افسار کې ودني شي او د شپې عام شپې رونه کړم ماخستم بم د مرګو سره په مشوره کې بکی نه استا نو لکه څنګه خوب بونه د ګرمې خوب ته انتهایی ضرورت او نو ځکه هغه ویل چې خیر ولا والله قبل سنت عمل له وي موږ نه مقیم تیار کا ابو بکر او رسول الله صلی الله علیه وسلم داړو لا دازي تیار کا آرام وک پام دی ورځ باندې دا د جمعې ورځ ده او ما خام ده د خیالینو باندې کې وای بنو نجار پس نبی صلی الله علیه وسلم جواب ولګا چې تاسو راشي سامنونی بحائتکم هذا دا میدان چې کوم دی دا میدان د دې تاسو ما سره قیمت ولګوي دا ما ته قیمت کیسه کې دي چې نه جمعه جوړاو ناوی ویل یا رسول الله لا نطلب ثمنه الا الى الله د دې پیسې خو موږ د الله نه غواړو تانه څنګه پیسې موږ وایو دا زمکه د الله په نامه وقف شولا جمعه په کې جوړ کړه یا رسول الله وینا د دې زنه کوم پیسې به ما نه اخلې ولې دا کار کاوه د دې حکمت د ابرز موږ بخاری کې بیان کړ وجد ابي داده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا عبادت خپل کول چې د الله جمعه جوړ شي ازما په لاس باندې جوړ شي چې اجر ما تر رسیږي ځکه ته مسجد نه بوي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خستل شوی جوړ کړی شوی د خلکو د سې چې خمال داري الله رب عزت له مال ورکړي لیکن خپل جمعه نه جوړي بلکې مؤسسو ته په تمه لکه څو باندې چې مال د جمعه جوړ شي چاندو باندې لګي د جمعه نه جوړي یو روپۍ واچو دا د اخرت ګټه ده دا ډېر غټ ظلم دی چې دا کار څوک کوي ما ته دا ظلم کار کوي چې په دې لارو کې ناشته او کټونه چې ولي او یو روپۍ دوه روپۍ واچو او په کورو روپو باندې ځان له کورونه جوړ کړي الکه د دې سره کسان راځم چې کوي کسي نه جوړه جمعه ځان له جوړ او ډېر عالی شان جمعه نه جوړوي کنه ساده جمعه جوړ کړي لکه دا سنت عمل لري ستوي لري چې خپل پیسې به دې لګول غواړي د اخرت لپاره بس لري څه تیاری کنه به تیاری کنه د اخرت نه منای یو سړی د اخرت منکري خو بس نه دی کوي چې د اخرت منون کې خدای دې پر اونسه لګي خامہ قبلېږي که څو د اخرت منون کې د اخرت لپاره بس نه ځه تیارې کوي غم بکوي ومن اراد الاخره وسعالها سعيها کوشش بکي د درځه څخه پیدا کړي چې رزق خاصه مرما خو چې ما د پس د مرګ هم د میټر کولاوي د میټر ځان له کولاو کوي مسلمانانو ځان له پس د مرګ میټر کولاو کوي میټر چې ته مړی او نیکی دي لیکل کیږي در پسې هغه په دې طریقې کې جمعه جوړته جوړکا پای کې پیسې ورکا یو نیک بچی پیدا کړه علم ته شرط کې نه و د علم یو مرکز جوړ کا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غاجر به تاسو ملي وي یو مجاهد له شرط اصله هوا خپل نه چې تر څو د تاسو باج د اگې نکلي شي د سیو صدقه جایز ځان له کولا وکا خدا غم امید دي مسلمانانو سره نشته شیخ خبر سره په کومه درد باندې دې ته دا خبره وایي هغه درد موږ سره نشته چې دا یې په وجه باندې اثر وشي په مخاطب باندې ځان کې دا در پیدا کول غواړي والله چې دا مرګ حق دی بون باندې راځي او عملونه من انتهایی کم دی والله ته پته چې به قبول او کله نه وي یو سره چې قیامت ته پیښ او یا پیغمبرانو مر عمل کړو کوم کم به تخکار کیږي په ورځ باندې چې دا ما څه کړی دي او به خپل عملونه ته تاسو وګورئ او زه به موږ وګورم چې موږ څومره د الله په بارکه څومره کوته یې شپه څنګه تیریږي ورځ څنګه تیریږي موږ کوم کار د الله لپاره وکړو کوم وینم د الله لپاره تیر کړو څومره مال مو لګو په کار دی شاید چې وکړو چې نبی سره سره فرمایي چې مالا پیسې مانا وخت زه به جمعه خپل جوړوم و یا رسول الله دا دوه تی معنا نه ده من بغیر از سهل او سهل دا وینم او هغه بلوغ تر رسیدلی ما شومن هغه رضا کړل او بس پیسې غیله ورته نبی سره سره مغه واخست تقریبا از یو په لسر کوي باندې وش په هغه زمانه کې لسر درهمه باندې دا مکان وش انس ابن مالک وی دغه مکان څنګه وو د مشرکان مقبره وا یو پکې مړي خو دیم پاره کې کجوري ولاړې وي او درم پاره کې د سي کندې کفرې پکې وي نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د مشرکینو قبرونه وباسي د مشرک عزت نشته د نه داغه قبر اړو کې مړو کې راويستل او بهري سوان دي گزار کړ او کجوري پریکړه شولې او کمی چې هغه کندې وي او پاندونه هغه وار کړې شول او وار میدان ته جوړ شو او مسجد نبوی چې کله جوړ نو نو نبی صلی الله علیه وسلم په بل اوار میدان په کې به مونږ کا ټول مرګي والته جمع کېدل مونږ والته کېده اولته به شپې غړي به زیود کېدل او ورځ به نبی صلی الله علیه وسلم مونږ کاو بخاری وايي باب الصلاه فی مرابز الغنم د ګډه به غو په ځای کې مونږ کې دا خاص مونږ به عجمو ځان دین جوړ کړی دی ځان نه خبرې کوي چې بس خپل ذهن سوای قد دین دی او که ذهن نه وای غنه د پچو د پاسه باندې به سم ودرې دا د تشه میته د پاسه بودرې د مونږ به کاوه کته به خبره خپه کی که خوشحالي ګره قصې کړي لاله د خلاص خدا د الله نبی کړي دي دغه شان په دغه باز خلک به دی باندې خپه کی رسول الله صلی الله علیه و سلم کړي دي وجه دا یو د فق کار کې ده د انسان میته نه ولي دی او د هغه حیواناتو چې د ایو وخه کړل کی دغه میته نه ځان ساتل واجب نه دي ټیک د نظافت یو خشرې سره دی کوي جامې نه ګندې کوي د خیر نمازان پاک ساته لیکن دا یو ضرورت دی کړی دی درېګان مرګان هغه زمانه کې نه په درېګان باندې به سمون نه کاو پس مکه کاو البته به مونږ کاو مسجد نبوی جوړې دا د دینه داسې د معلومه شو چې د مشرکانو په مقبره سره جمع جوړولې شي خو پس دا غنه چې دا قبرونه بل لري کې او د مسلمانانو مقبره کې مسجد جوړول ناروا دي د ډېر وجوهات نه پرون موږ د خپل درس کې بیان کړل یو وجه دا ده چې د مسلمان قبر چکل مسجد کې دن راشي چار دیوالای کې او ته په دغه مسجد کې مونږ کې مزاد مشرکان عمل تشبه بالمشرکین کې هغه مسجد چې کوم کې دن قبري پای کې مونږ نه کیږي څوک ته حرام وای څوک ته ګناه کبیره وای څوک ته مکروه تحریمی وای او څوک ته باطل وای دا د ائمه ور بعود امام ابو حنیفه امام شافعی مالک احمد چې دا غټ امامان دي زموږ د امت دا یو فتوا ده چه دانه روا کرده چه دیگه او دا منتا تاجیبی خبر اخکاره کی ناشنا چه دا دست واضح مسئله دا و دا عام خلق چه دی پا اما جماعتونه که منزونه که چه کم که قبری قاسم علی خان جماعت دی بایی که قبرون ندی پا نظام الدین دهلی که دا تبلیغین مرکز دی که قبرون ندی او پا مدرسو که چه دی غشغر مشایخ و علماء اغیق خرکڑی دی پا مدرسو که دن و جماعت که دن خرکڑی دا اسلامی مذب دانه دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقه ندنو دا دې دی باندې نو کې دا بیماری ده چې د خپل مشران په جماعتونو کې خلک د نبی رسول سره مشابه کوي او دا ډېر غلط کار دی په کار دا چې مسلمان وفات شي مقبره د مسلمانانو کې خلک چې خلک ته دعا کوي دا تمیز له ودی ورکوي دا خدان بیا علی مسلمان خصوصیت دی چې کوم ځای کې وفات شنه الته بخخي نو د مسلمان قبر کې جماعت کې دراوسن هم ګناه ده ک قبر رانه او د پاسه په ګرځنه هم ګناه ده ځکه د قبر د پاسه ګرځېدل چلاندې تي مسلمان پرو دینه دا ناروا ده سکروټه باندې کېنه خو په قبر باندې مکېنه یو طرف ته ور دی بل طرف ته قبر په ور خ پکې ده په قبر یې مګدا حدیث د مسلم صحیح کې راغلی دی او کته دې مسلمان دا قبر راسپړې او د اړې کې ول بهر وړې گزارې نه اړې کې به ماشي نو هم ګناګاری کې کسر عزم المیت ک کسر حیا د الله رسول علیه الصلاه والسلام ارشاد ده د مړی او دکې ماتول د شدیل کده بندې ماتول دونه ګناګاری نه دا کار د دریو جن نه راوښ شرک پیدا کی دا کار مکو صرف ضرورت په بنا باندې دا کار سره کولې شګه دا مسجد وس جوړش نه صافي غزه کې قبر را وخت یو او دې جماعت ته ضرورت ډېر سخت او دا یو قبر دی چې بيزي خخ ده نه په ادب سره بده دغه مسلمان دا قبر وېستلې شو بل مقبره ته ویوړلې شي که یو قبر چرته یو د یو ناصافي او ځکه ضرورت راغی نه هغه به څنګه نقل کولې شي لیکن مقبره کې جماعتونه جوړول د اسلام خلاف ده دا د عقیدې د توحید خلاف ده د توحید عقیده موږ لزده کول پکار دي مرخاته کې من ناروا ده ولی وې د مشرکان سره مشابهت راځي اگر کته د مر عبادت نه کې مرخاته وخت کې نفل تاسو نه کوي ولی نه کوي زکه د مشرکان سره مشابهت راځي نو کته د قبر عبادت نه کې خو چې په مسجد کې د دنه قبر راغې تا د کافر او مشرکین سره ځان مشابه کې دا مشابهت حرام ده تشبه بالمشرکین حرام ده برابر خبره ده کبه د مشابهت کې ستای را ده ویو کنه وی په مشابهت او تشبه کې ضروری ده نه چې سړي را ده بوي چې اراده دی وخت به غټ مجرم یو چې اراده دی نه ونه هم ناروا ده. لکه دا د مشابهت په مسله کې دا خبره څلور صورت دی پای کې غسړې واضح کولې چې په بل مقابله په مشیت الله تعالی غرض هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکین قبرونه گزار ک کجوري واله او میدان یې ورک او د مسجد نبوي د جوړولو آغاز وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مسجد کې به خدمت کاوه او صحابه به خدمت کاوه. اولنې بنیادی مسله د مسجد جوړولو ته دا ګوره مسجد نبوي هغه جوړېد سل غز از مکه هغه رانی ولوا د قبله له طرفه چې قبله وه کې بیت المقدس طرف تا دی بل طرف ته قبله وه مشرق مغرب طرف ته قبله لته نه ده په مدینه کې جنوب شمال ته ده په شمال طرف ته مونږ کاوه نو قبله هم دې طرف ته جوړه کړه. نو دا شمالي دیوال چې کوم دا تقریبا سل غز وو دا نور سنی دیوالونه مسلسل غز وو دو مسجد تقریبا د سیم مربع شکل باندې جوړ کړی شو څلور پنځه و ساده مسجد نبی صلی الله علیه وسلم جوړ کړ ساده کجوري راوړل د کجورو دا تنی چې وی نه دای مخې ته ودرولې او کانی ما یو سره کې خدای چې شروع کې به دا نرم رن نه واته او هوا وغیرہ به راتله او دا د غاړه دیوالونه چې کوم دي دا د کان نه جوړ کړ او په هغه کې خټه ولګو دا کچا خښتې او کانی او خټه دای به کې ولګو. درې دروازې د مسجد لپاره جوړې کړلې درې غزه په مقدار باندې کته سمکه کې وکنست او د پاسه وسقفه بجرید النخل د کجورو هغه چوکي موکي به د پاسه واچول چې سفر باندې جوړ شي چې باران به وش نو ټول به وګلاند راوځل او صحابه بار لاند نو خوري راوړل د اولي مسجد کې واچول به خوري به سره لګ دغه کېده جامع به خیر نه دلی نو صحابه به الله وې د خول نه شګي په لمنو کې راوړل او مسجد کې واچول شګي خورې شولې حسبا نبی رسول الله چې راغی چې وی کتل دا صحابه شګه شولې نه خوشاله شو په دې کار چې محسن حاضر ډیر ښه کارم کړی دا ځکه دا الله نبی فرمایو چې کله مسجد کې دا شګه پرتی دا بار مو باسي دا شګه چې دا خپه کیږي دا وای ان الحصات لا تناشد الذي دا وای قسم ورکی په الله باندې هغه سړی ته چې شګه بهر وباسي چې الله ته ور ما مو باسه په دې باندې مسلمانان باندې الله ته سجده لګوي په ما باندې هغه خپه کیږي دا کانی الله پیژني ودا شګې مو واسي نو په دې شګ باندې به مونږ کېده باران به کله وشه لاندې زمکه بلند شو نبی صلی الله علیه وسلم په تندې مبارکه پوزه باندې بخټه ښکارې کېدله او دغه سجده کې تواضع عاجزی لري چې په زمکه باندې وکړې په درې باندې جنماز وغیرہ باندې مونږ جایز ده دا جواز درجه کې ده بهتر ده چې په زمکه وشه دا بهتره طریقه ده او په زکه هم سنت طریقه ده په زکه مسالې چې سره وشه دا سنت ده نبی صلی الله علیه وسلم په خمره په حسیر باندې به مونږ کاوه دا انډیری نه به جوړ کړو هغه باندې مونږ شوی دی پزما کا شوی دی او په دینورو شین باندې ضرورت د وجنه شوی دی تک کل کر نبی صلی الله علیه وسلم په بستر سجده لګولې د شپې په منځ کې فراش باندې په سجده لګول زکه زیب تنګ عشره ځانه په پرتا په بستر په ای به سجده لګول نو دا د ضرورت د وجنه کې زمونږ عوام مسلمانان وسو د غیبی لګا شو دی ک مسجد هم د شي خالی کې ولا نه راځي ولا کډیر یخ جمعات دی ورکه نه ورزول بیا هم باندې کې د دې د وژن د درېګانې مرګان دي ته خوري شوې دي کنه په کاردار چې پس مکه سره سجده ولګي عاجزی رب العالمین ته په دې کې دا باز د راز خبرې وي چې سړی په دې زر نه پوي چې دې کې لا څه خبره ده عاجزی په زړه شعر نه دا ځای اتم د عاجزی جوړول پکار دي. صحابه یې رسول الله دا مسجد غټو ولینه او چتوي ولینه چې لاس د څو رسېده به سړی به ودرېد بر چت به لاس رسېده هغه فرمایي الله دانه ډول کو عریشن کاریش موسی دا به د سویل کې موسی له سام یو سفر یو صاحبان جوړ کړو دا غو پشان ته به جوړو ځکه په دین کې اصول دار چې مساجد به ساده جوړول شي دا اصول شرعي اصول دار چې مساجد کله ساده آی کې فائدہ دای چار څو بوته او زین نه وزي چې دا غلا خطر به پکې نه وي خو چې مساجد ته کله دنیا رم نه وته له نبه بدر واجب دا غي بندې نو خلک به دې فائدہ نشي غستله بل دا چې پاګه مساجد کې به دا کار کیږي چې هغه عاجزی په ګډه سړی کې نه پیدا کی دنیا پرستی سړی کې راځي او مساجد چې کله ساده وي نه پاره کې سړی ته آخرت راځي دم یو درازه خبره ده چې دا چا ذهن دې ته نه ورسیږي پس موږ د ځان په زمانه کې مسجد لکشان کې استکړه چې دا داستنی او تو درولې نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې د کجورو نه ویو دا په زمانه کې بیا د کانو نه جوړ کړ منقش ویل شان دې چې کرخه مرکه پیوي نام ډیرو مسلمانانو سره خلاف وکړ چې عثمان رضی الله تعالی داخه کار ونه ک داغه سره بعضی خلکو خلاف وکړ چې دا جوړول خنه دي په دغه اجتهاد داو دا دغه اجتهاد نه غلطه الله جر ورکړی دی لیکن ډیر مسلمانانو سره خلاف وکړي چې مکوا چې مرګره څنګه کله الاول باغه جواب نه ورکاو خو چې اخر څنګه چې وزه مسجد ولید چې استه کولې لیکه نو هغه به جواب ورکاو چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث اوریدل دا دغه پوجا مې کړه و څه حدیث و دا حدیث مې اوریدل چې من بنا لله مسجدا بن الله له مثله فی الجنه مثله فی الجنه چا چې الله د پاره مسجد جوړ کړ دا هغه په شانت مسجد بول الله په جنت کې جوړ نو د مثلهونه به عثمان رضی الله عنه د اجتهاد خاصه چې رخصته جمعه جوړ کړه چې ست کور بدل جوړ شي دا دغه اجتهاد دی ته وایي لیکن نور صحابه په دې اجتهاد کې هغه خطا کاوه چې دا په دې اجتهاد کې خطا ده د مثله هو معنی د غټوالي در کوټي والي ده که غټ جمعه د الله له جوړ کړه غټ کور الله درکې کوړ کې جمعه دی جوړ کړه وړ کې کوړ داګه مطابق یې درکې او د خستوالي معنی نه دا وکړه کړه یو صحابي وی غټ عالم صحابي یو په حدیث کې دا نه ذهن بل طرف ته لړش علماء په دې ذهنونه کې الله سبحانه وتعالى تفاوت او فرق چولې لګن مقصود تراشا مسجد نبوي په دغه طریقه جوړ شو درې دروازې ولا مقرر کړل شي او دا المسجد النبوي چې دا صرف جمعات به نه دی بلکې دا د مسلمانانو پارلمان مو په دې کې به مشورې کېدلې هر قسم مشوره د حکومت او سیاسی او اجتماعي امور او انفرادي امور او د عبادت او د تعلیم او د تعلم یو پوره جامعه وغټه خلکوی مدرسې به تعد دا مدرسه و کنه د مسجد نبوي به عینه مدرسه و دا مدرسې شکل مو په دې کې به مسافر موسیدل او یا کسان اصحاب الصفه دا به کې دی رو په دې مسجد کې دن او مسافر به چرادل په دې مسجد کې به دی راکېدل لکه په مختلف واقعاتو کې ان شاء الله تعالی دارش په دې کې به حلقي لګېدلې د ذکر څه به ذکر کاو او تعلیم تعلم به په دې کې غالبا کې د تعلیم تعلم درس تدریس قران حدیث به بیانېدل بهر نه بخلق راتل د منځونو تعلیم به ورکړی کې دا د اسکار به ورکړی کې دا د اصول 500 دا 15 اصول چې د ایمانیاتو تعلیم د دې به ورکړی کې دا یو عجیب زیونه په دې کې به کله کله ټریننګ ورکړی کې دا نبی صلی الله علیه وسلم با صحابه ته ویل چې په دې کې تاسو د تورو او د نېزو د یو بل سره تبادله کوي هغه به په دې مسجد کې یو لوبه غوندیم کوله کله کله او فرمایل به نبی صلی الله علیه وسلم چې دا موږ ذکر کوو لتعلم یهود ان فی دیننا فصحا چې یهود د پته ورو چې موږ دین پراخه دي موږ عبادت خانی دي او په هغه وره د دین یو بل کار ما غجایز دي او د یهود په دین کې تنګواله ده موږ په دین کې پراخی ده هغه دې دا ورکوځله مسجد نبوی یو خوله مرکز ډیر مزیدار په کاردار کې د مسلمانانو مساجدو کې دغه شانتي وي دته به زنه نه مراد لري دته ما شومان مراد لري او ورسره به د مسجد ته راتل دا یو غلطه نظریه ده چې د خلکو جوړه شوې ده چې ما شومان جماعت ته نه پریږي دا خبره یاد کړئ زموږ په دې وخت کې دا ډیره غلطه نظریه خلکو جوړه شوې ما شوم جماعت ته نه پریږي یو په ژورمن لګي درستی او بس سپېړل ورکه لکه شور مکاو بل چې دی وای درځول ورکی بس هغه به مسجد ته نه راځي وډګیم والا ولا شته فلمون والا سره به ګرځي راګرځي کبه دې ماشومان شوی رحم کوله الله سي پر اخته خير دل شور دی وګي کنه ماشوم هم دې توجه شور بکې نو دا با مساجد به دې ماشومان نه راکې تربیت به کېسته کېدل ها هو دوه رجل کې هغه ماشوم راغه ته چې دې بل یو مصیبت چر تر نه ودان نه مسجد ته خلکو دا ماشوم یو دی مصیبت ښکار کې یا ماشوم دې میتیزي وګي هغه دې چې میتیزي وګي خدای کې علاج کیږي کنه او به په روانه سره پاک شي دا خو د څه شنه نه چې میته یو کې به علاج نه کې لړ ختم شه کوم شي چې علاج کی هغه ته ډیر وسه کېدل نه دی په کار دا سودانه طریقه ده ابل موږ یو مسجد ته په مسجد ته نه او ته ماشوم را سره د منځ روز ته بیر خره خره فاسقان غن خلق و دا ماشوم مسجد ته نه وته دا ها وی جوړ کړ ما ته چرانه نو څه چلو شه په دې څه ګناه ده مسله لګه زده کې دا ځان نه دغه ما جوړوي کې ونی چې مسجد ته نه وته خو شو ګن چل بس دکې د منځه دې کې څه نقصان ندی مسجد تبار سره ارڅوک برات زله دایو کې استمر مرکز جوړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مرکز په خپل لاس باندې جوړ کړ خپل خدمت به بګی کاو او دا سه اشعار به صحابه وویل صحابه کرام هم دا شعر ځان سره لسته او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم غره نقل کاو چې اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر ای الله جن خو نه دی مگر د اخرت دی د انصار او مهاجرین ته الله تبارک و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم دا شعر ویل او دا به مری چې هاذا الحمال لا حمال خبر هاذا ابر ربنا واظهر دا هغه بارونه چې موږ یې راوړو دا ډېر پاک دی او دا ډېر د نیکي کارونه دي. نه وخت خیبر کې خلک کجوري مجوري دي یو بل نه نقل کوي را نقل کوي د دنیا شین جدي هغه بارونه وای اصل بار نه دي. بار اصل کې دا دی چې مسجد د بار سره خدمت وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې کله وکړې نو صحابو نشاط بډېر شي او دا به فرمایلی لئن قعدنا والنبي يعمل کچر زمنګ کینه او پیغمبر لګي خپل کار کوي خدمت کوي لذاک منا العمل المغلل دا که به د گمراهی عمل شي چې الله نبی دې لګي همنګ دې ناشتي دا به ملو د الله ذکر به کاو نور اشعار بخاری کې راغلی هغه به ویل او په دې طریقه باندې به دا کچه خختي هغه نه کل کولې او مسجد به جوړاو او یو پاکه طائفه ودا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خپل موجود دې دا مسجد جوړای د نیکی په کار کې خپل شامل دل عمر بن یاسر به دوه خخ سره وړل دي نور مرګ وروي وراوله نو ته وی فرمایل چې ویها کا ابن سمیہ تقتلک الفئه الباغیه تا به د شی طائفه به دی وجنی چې هغه باغینی په امیر المؤمنین باندې د شی وخت راشي چې تبه شهید کیږي هغه ته به د شهادت د زیر امر کاو دا پیشن وی و مسجد نبوی دا تیار شو په دې کې یو واقعا هغه بل اوس روانه به د دې متعلقات خبر نور لسته به راځي ان شاء الله صحابه کرام به منزل راتلل پته باندې لګیږي چې اوس د منځو وخت کم یو دی نه ساتونه ګنټیم نشته دی اوازان هم نو په هغه وخت کې نو به مخکې راتلل څو بروس ته راتلل نو پریشانی وندې وه نو یو ورځ دی مشوره وکړله صحابه راجمع شولو شعرا د دې منځو د پاره څه پروګرام د وخت کو چې څه ټیم کې داخله کړی راجمع وحی چې به کوم شي جنازې نه ونه په هغه کې به مشوره کیږي نو پنځه مشورې ورکړې شولې اوله مشوره دا وشوله چې تلی به جوړه کو دا تلی به وو د دې په ذریعہ باندې به خلک خبري یو کس به مخکې مسجد ته راشي چې د منځو شا به تلی وي خلک به خبر شي نو به ویل چې دا تلی خو د دې نشواره او د اسلام د انګریز قوم کار دی دا خو د هیڅ مشابهت راځي او د کافرو سره مشابهت نه ځان ساتل پکار دی دا خو د هیڅ شعار او د دایو نه کړ د هیڅ مشابهت نه پکار اگر کس مونږ اراده نه چې د هیڅ مشابهت وکړو غیر اختیاري مونته راځي ته دا ګوره دې خبره ده دا هیڅ مشابهت راځي دا نه دی کول پکار دا تعلیم مله چې د کافر او شعار دی په مونږ کې دوه نړۍ راکړه ده چې تاسو په موبایل کې دغه ټلې دی په کور کې چا دا ټلې لګولې په مساجد کې دی دا فرض دی چې دا یو ټلې غږی دی د دین او شعار نه کړه زمونږ مسلمانان په جګونو کې دنه پرې دي دوه کار کافر کړه ده او مونږ سره به خبره پوي ګونه صلیب د پرسونه خدمت کړه ده او د ټلې د پرسونه خدمت کړه تاسو ته وګورئ کله چې شعور چا کې دي کافر په دغه باندې پوي شي په مرزونو باندې وې دا نه کوي صحابه کرام کې غیرت د الله دین د پاره نو چې ول قرن به وو یو خکر غون ته یو غون دي د دمانو سره يهوديان هغه وې د خپل عبادتونو په وخت کې وې دا شی په يهودي دی به خدای شي مشابهت راځي نو چا دا مشوره ورکړل چې یو جنده د هغه به وچته وو غټه جنده به جوړه کوی چې منځو هغه وچته وو وې دا خبرم صحیح نه ده ځکه چې جنده خو په کوټه کې شوی نه ستاسو څخ کارږي ما که مخصن کې څخ کوي دا ځان پورې علامه نه ده چا ویل ور به بلو چې لږه وشه خلکو د پته لګي وې دا خو د مجوس عبادتونه کوي چې موږ عبادت خانه کې ور بلو او دا څنګه یو نه کوي دا خو د مجوس د کافر سره مشابهت راځي د کافر نه به حتی الوسخ په لباس په شکل خپل پروګرامونه ټول لږه ده کې سوچ یو حدیث کې راغلی دی چې څوک وي د کافر ملک ته لاړ او توسي ده د کافر ملک ته لاړ شي او توسي او دا غي مهرجان او نیروز دا یو د اخترونو تعظیم هم کوي د کریسمس وغیرہ دا هغه مناوي او کلاړ التناسر او دا یو ځان مشابه هم کو ته نه پدلونه مطلبونه او شکل دا یو شان جوړ کو او په دغه حالت کې مرشونه حشره ما هم یوم القیامت قیامت فرض د يهودي سره بل الله را پاسې اند دي نصرانی سره سو پاسې د کافر په سر کې به ولاړي دا څه ټوکه هونه ده چې ته زما اسلام دی او خیر زما مسلمان یم او دا یو سره زما شکل مشابه یو دی څو چې کوم قوم سره مشابهت کوي الله به دا یو سره پاسې په خپل دین باندې لشن غیرت منل پکار دي چې مونږ کې غیرت ماده پیدا شي چې دا مونږ کې پیدا شي نو دا شې نشو کولای عمر رضی الله عنه بګه دا ویلې چې یو بل مشوره زما په خاطر مازین کې راځي اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه یو سره به مقرر کو आवाज بکې چې الصلاه جامعه اي خلق د منځه وخت راځي نو په دې باندې مشوره رااله چې بل دغه ټیک د आवाज کده ځکه دې کې کم کاتو سره مشابهت نه راځي خو आवाज نه په دې عمل شروع شو د نن نه عمل شول چې صلات جامعه یو ورځ نیمه په دې باندې عمل وشه. په دې کې یو صحابي دی عبد الله بن زید بن عبد ربه د انصار نه دی چې وایي د شپې خوب ولید یو سره روان دی ټلې وسره لاس کړه دوه ته ویل چې دا خرڅه وایا خرڅه ما څه پکې و دې باندې موږ منځله خلک راغواړو دا ټلې بو خلک به راغواړو دا ورځي واقع په خوب کې دراغله هغه وته ویل چې په ټلې باندې څه کوي زبۃ کلمات دروښه ما غوي وایي و څه کلمات اذان او تورو کو دا الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور کلمې اشهد الله اله الا الله اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه على الصلاه على الفلاح على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر په زمي د ري سره ديري باندې په پیګ ودار زور چې څوک دا غلط ته الله اکبر الله اکبر نقل دي حديث په دي طریقه ده نبی صلی الله علیه وسلم کې به دا شادو کریمه کله اته کرت کړي هم دا اې ته ترجیح وای دا اذان او تورو کو دا اقامت چې کوي قد قامت صلاه وکوي هغه وې سر چرغه نبی صلی الله علیه وسلم دا خوب بیان کړي چې بیگم از خوب لیدل دي نبی فرمایل چې انها لرؤیا حق دا خو دې حق خوب لیدل دي دا کلمات په لکاري دا صلاه د جامع ټکی په ځای باندې د الله د کبریا واس کړی اغان یو سره یو شش ماری یو دا کوي په الله نن دی بیا خلیږي یو سره دا لس فکر جوړ یو بل شو ټیسټینګ ټیسټینګ لفظونه وزي صلی الله علیه سبحان الله سبحان الله به کیو یو د دې څه مطلب ده هلو مو یو چې ټلیفون ته شه هلو هلو باندې سکه السلام علیکم یو په غیبن کارم کیږي او ستاسو نه دمه ده کی د انګریز د الفاظ پرې دې یو سره د دشمنی وکي نو ودا کلمات په ځبه دا کلمات به وایي نبی صلی الله علیه وسلم دې خوب تایید وکړ او امر یو کړ چې ته بلال ته ویو چې هغه د اذان وکړي ورشه ته وته وایو بلال به د اذان وکړي بلال ځانه اوچت ځته وخاته وجه دار وې د اواز خدي په نن باندې صوت من کستانه اواز اوچت لاول مؤذن په اسلام کې دا مقرر شوی او دا لري یو منقبت دې مرتبه ده رسته ان شاء الله بیان شي د اذان مرتبه ډیر اوچت مرتبه ده عمر ځانه وایي چې ما دې یو د دین کار نه کولای خو چې اذان مې کولای اذان دې لې قیمتي شی ده ډیر غټ دعوت ده وما احسن قول ممن دعا الى الله دي آيات كوي داخلية انسان شازان سو كيد الله در الله در پار ازان دير قمتي شئ ده نبا دي وجبان دي بلال و الاول ازانو دل دو فیده لنده قنده با بيانكو شا تيم لان دير وانه لی اگه داده چه دا خوب سنگ عبدالله بن زید بن عبدالله بيه و کشر صحابي دي اگه ولی ده دسه ورقشان صحابي ولان دي صحابي او دا مشران و غط خلقو نلی ده چې نبی رسول الله دا خوب ویني یا ابو بکر صدیق ویني یا عمر بن خطاب یا عثمان یا علی رضی الله عنهم خامخا بهتر دي او دا صحابي چې دي دا خوران دي په درجه کې کم دي دوی دا خوب لیدو د دې حکمت باندې چې پوهه شي د الله په حکمت به پوهه شي سره سره درجه کې هغه دا چې څوک د الله د دین د پرسونه خوایري کوي نه الله پاک دا غي مطابق اغلا بدل ور کوي اگر که امر څوک دي یو ادنه انسان د خوایري ډیره وکړه الله غل ډیره بدل ور کوي علا سره خواري کوم او کړه غلط نه بدل نه ور کوي په کوم شي کې تا مجاهده کول هغه باب باندې الله را کوله وي مشران ته پته نه ته پته وي و د دې وجه دا و چې د عبد الله بن زید شو و دا د دې مشورې نه بعد ډیر پریشان شو دوه پریشان شو چې رد الله نبی د منځ ته خلق را غوړي او چل یاد مونږ ته نه دی په ستري کده خلق را غوړو د پریشانی د وجه نه وای دا ورځم په دې مسجد کې تیر کړو شپې په دې جمعات کې وکړو کور دم لرن نشه ډیر فکر مندې د وژنې دا به موږ څه څه پروګرام جوړ کو چې دا غي بوجه باندې خلک مسجد ته راوړو د ډېری پریشانی د وژنې د ډېر غم د وژنې الله پیسه د الله راکول او چې دا اذان ستا په جواب باندې هغه مشروع شي د نورو صحابه کرامو سره غم هو کم او د سره غم ډیرو فکر مندې وسه ډیر او د ډېر فکر او د ډېر غم د وژنې الله پیسه د الله راکول اذان مشروع شي اذان چې کله شروع شو يهوديان او د مشرکین پر ټوکر شروع کړی اخ د هرمباړې و دي تیرمباړې ویل لکه باز خلک امين تیرمباړې وای دا د کافرو صفت دی چې څوک سنت طریقې تیرمباړې وای وای دا نه دته مله صلاة اتخذوها او زوا تاسو چې کړه د منځه اعلان وکړي ودي پر ټوکر شروع شي ظالمانو پر ټوکر وکولای الله تعالی به د قران کې بیان کړ اذان په دغه وخت مشروع شو ته د متارک نور احکام او فواید چې دی هغه به ان شاء الله ذکر کیږي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته بشیرت هم راکړي او عمل توفیق درکړي صلی الله وسلم علیه و آله